بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانان برزو سنجين قتابياني خوشويست خوشحال وبختورين پيتان دقين وبو پشكش كردني زنزيري بيرو بروال ديدقاي قرآن فرمودا. شرح رافي نام الكو برتوشي كم ثلاثة الأصول وأدلتها جيشتين سرواني پنجاو يكم. لواني پنجاو يكم دا هر باسي توسل دكين بووي تواوي بكينو بابتكا قوتمان گرينگو زور زار بسيار من ليدكريتن، ولنو خلش خوش من داهيا او توسل بشرعياني كخواي پروردگارو شريعتي اسلام قد غيان كردوا. لو پناويدا او روش هر باسي اويدا كينو باسي او دين سر اوي وكوادو بلين ماندا او سببه كاراني لاداني مسلمان لبواري توسل دا لراست شقامي ولا ريبازي پیغمبري پیشواو عليه الصلاة والسلام اسلام. او سببه كارانا زانان كوان كرديتوا لسي سببه كار دا برزان خوشوستان. يكميان كدرين سببه كاري التقليد المذموم لا ساي كردنويشي زمكراو. دوميان الأخذ ببعض الآيات والأحاديث دون بعض دزقرتن بهندق لآيات حديث فرمودكان واسهنان لهندق آيات كانتر وتينقايشتن راستو دروس لدقي فرمودكان خواو پیغمبري پیشوا عليه الصلاة والسلام. وهو كاري سيمش العمل بالأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة كارو كردار كردن بفرمودو بآثار كاني جردراوي لسلفي صالحو لصحابة بريزكان أواني لاوازو ضعيفا يان جاروي دان راو موضوعيش. أو سي سببه كارا واي كرديا كواب مسلمان كان لبواري توسل دا لا ريب ابنو هنده چیان توسلی به شرعی و شرکی و جاروی کفریش انجام بدن پناه بخوای رب العالمین. آین اسلام آینه که خوای رب العالمین براندیتی و لسورتی المائده آیتی سه که هموی توابوه پیویست بوینا که هیچ شتیگ لدوای پیغمبری علیه الصلاة والسلام زیاد بکریتنو بیندریتنو دینو عبادتو پرستشی آین اسلام، چون که آین اسلام لو پری تواوی خواه تواوی کردو کتایی پیاتو کز مافینی هیچی تیدا زیاد بکاب. که دفرمه اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا. او رو کمن تواوم کرد بو ایور ربازو دینو آینو پروگرامکتان و نازو نعمتکانم بتواو کردنی ربازو آینو پروگرام کم که بو ایوام ناردیا بسر ایو دا تواو کردو زیاد کرد و بو ایو رازیما که اسلام آینو ریبازو برنامه تان بی. جا پیغمبری پیشواش دا فرمی علیه الصلاة والسلام لفرموده چی که لسنن ابن ماجه دا هاتوا والبانيش لصحيح سنن ابن ماجه هنايتي كفرمودك دفرمي قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ايوان بزيهشت لباشخوم لسر برچاوروني وروناچي وسبيايتيشي كشو روجي يكبيو هیچ تاریکایی تیدا نما بی لا یزیغ عنها الا هالک هیچ کس لو رگایی لانا داتنو گمرانا بی الا او کسی به هیلاک چوبه و نی هوی رنوینی و هدایتی ببی چا بر زانو خوشویستان بابین او سی سببو و کاری باسی لیو بکین به پشتیوانی خوای رب العالمین که مسلمانانی لاری کردیا لبواری توسل توسل الشرعي كيان وازلي هنا و پنادبا بو توسلي بشرعي قدغ كراو قوتمان التقليد المذموم التقليد المذموم بري زانو خوش ويستان زانايان پناسي دكان هنده چان دفرمون قبول قول القائل من غير معرفة دليله ورقرتني قسي قسكر ببي اويتو شارزابي وبزاني لبلغو دليلكي چيا آية دروستة يعني دروستة أو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه يعني قرانا وبرو قسو تيشي كسيشي كهيج بلغي بدست والنبي بو أو قسو تانا يعني هندق لزانا فرمويتان هو العمل بمذهب المجتهد من غير معرفة دليله معرفة تامة تو بچي كارو كردار بكي با ريباز و ريرو مذهبي كسيشي كوشش كارو مجتهيد ببي اويتو بلغكي بزاني بتواوتي جابو او پناسانا اولا كتابا كاني اصول الفقه دزدكوي لوانا انسان دتواني بقره توسر كتابا كي البرهاني امام جويني ككتابي چي دورو دريجة باسي اصول فقه المستصفى امام غزالي اوش بازدكا ارشاد الفحولي إمام الشوكاني وروضة الناظر ابن قدامة المقدسي والإحكام في أصول الأحكام إمام آمودي والتقليد والإفتاء والاستفتاء الشيخ عبد العزيز الراجحي جواني نسيوة والتقليد في الشريعة الإسلامية الشيخ عبد الله الشنقيطي يعني التقليد وأحكامه سعد الشثري يعني القول السديد في كشف حقيقة التقليد أويش شنقيطية لتفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم لأضواء البيان بجواني باسي كرديو دست الدكوي يعني أو باسو خواساني ابن تيمية ككوك رايتو لبرتوكو نسراوي چيدا كباسي تقليدي دكازور بجواني كواتا برزانو خوشوستان شوين كوتبوني هر کسو تیه چی ببی اوی بلگه کی بزانی کابراش به هوا و هواسی خوی قصه بکا او تقلید چی زمکراوه لبانده زانان ده فرمون تقلید ده بیت دوبش التقلید المباح اوی ریگا پیدراو و التقلید الممنوع المذموم و التقلید چی لاسای کردنوی چی قدغ کراوی زمکراو تقلید مباح چیه ده فرمون لدرباره کسی چی عامی وات شارزای شریعت اسلام نبی خیندواری شریعت اسلامی بهز نبی نتوانی تی بگا بو هل سوکوتکانی به شریعت اسلام کبی کاتنو جیب جیم بکا او کاتی پیوستی بویده بی که پسیار بکا لچی پسیار کرد که زانایا که جیگای متمانه بو قصو تکانی بو گود او دتوانی او قصو تانه جیب جیب کاتن لو سنور دیاری کراویده وکو اويك خلش عوام اوانيك واختصاص يعني لشريعه الاسلام داخلين دواري شو هاي النيه كدين لما مستاني ايني بسيار دكن او ما مستاش بو مرجي كسكمت معني بيها بي كما مستاش بريز بي دين دار بي دين نغور بي وشار زايها بي او متماني كبو دروز بو هر بسيار چليكر او ما مستاش شوني ولام داوا او كسد تواني لاساي او قسان بكاته و جيب جيب كا او الرقا بيدراوه تقليدي ممنوع مذموم او ايك الرقا ندراوه كاو خلقي ايمي بهيلاق برديا لبواري توسل و زوريق لاشتكان ديني اوشيان تقليدي بياو كسيش دياري كراوه لنیو زانایان دا یان غیری زانایانیش داروی خوی بزانا داناوا لهمو قصو گفتارو گوت نکانی دا و لهمو کارو کرده و کانی دا پیدوابی حق تنها للایوی دزدکوه او محالا هیچ کسی گنیه لسرگوی زوی جگه لپیغمبران علیه الصلاة والسلام معصوم بن اوانی تر هر همیان اگری اویه هلای بکن لقصو گوتنو کوششکانیان او جا اوی مشتهید بی که او استی هبو به لکوششکی هلای کردو لاجتهادکی هلای کردو غلطی گوت او اجر و پاداش ته شیده به مادم عمدن نبوا او مجتهد نبه قری به سر ده به گناه بر ده به خوی گمراهو خلچیش گمراه دکا کات کواف دکویتنا و فتوادانو به هلو پلو به بیلی تیگیشتنو او یان خطر و ترسناکا جا اگر کسک زانا بی و تواویش تیگیشت بی اتو لهمو قصو گوت نکان دا هر لی وگری ببی بلگو دلیل لهمو کردار کان دا تقلیدی بکی پنا بخوای رب العالمین او دکاوکو پیغمبری داناو علیه الصلاة والسلام اویان دروسنیو نابی بهیز نوعو شوازی چی او بکریو و انجام بدری بلکو او معنی اوجنی به ریزی لگر زانای کم بکره لو پری ریز دبی ریزی زانای کم بگرین و لو پری احترام احترامیان بگرین و خوش من بوین دعای خیریان با بکین بلان پیمان و نبی لهمشتی چی او زانا بر ریزانا پیکایتیان و اصابهان کردیا لهر کاتو لهر شتی چی دا لهر شوینه چی دا لنسرا و پرتو چی زانای کند چندی پلیان برزیش بو بی بو من رومبو ببلگو دلیل که قسکی حلیه کمو کرتا لگر سنتی پیغمبر تیگنا کاتو علیه الصلاة والسلام او کاتی دبی قسکی ور نگرین و دعای خیرش لو زانای کی بکین مادم استی برز بو و مشتهید بو پیمانوا بی کوا اجتهادی کردی و اگر حلشی کرد بی ازریشی هر دزدکوی او زر بر زان و خوشویستان اوی کواب زانایان زور لی پسنو پیرازی نینا براستی او بابت لاسایی کردنو تقلیده کواب تعصبی بو کسکی دروز دکا دمار جیری بو او زانایو او مذهبو او لای دروز دکا اوانی دی پی حالا دبی و هر اوی پیراز دبی اویان براستی حالا کمو کرتی وکو محمد الامین الشنقیطی رحمه الله دفرمه وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره من جميع العلماء فإن هذا النوع من التقليد لم يرد به نص من كتاب وسنة ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير وهو مخالف لأقوال الأئمة رحمهم الله فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره من جميع علماء المسلمين دفرمي أو تقليد لا ساي كردنوي كزاناياني اخیرینو کوتایی کردیتیان که پیچوانی صحابی کانا یان پیچوانی او سده و قرنانه که شایدی خیریان بودرای که سردمی صحابه و تابعی و تابعی تابعی او اویا او لاسای کردنوی پیاوی چی دیاری کراو بیجگل زانای کانی دی او نوع جور تقلیده هیز نصو دقی چی لسرنها تو دفرمه لقرآن و لسنی و هیچ یک لصحابی بر ریزکان نیان فرمو صحابیانی پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام و آنش رضی الله عنهم و هیچ یک لپیابانی تابعی و تابعی تابعی و صحابی او قصیان نکردی که شایدی خیریان بودایب جا او قصی اگر پیچوانه بی لگر و تی زانایانو ائمو پیشوایا کان ها هیچ یک لوانا خونه هم فرموه نصحابه نتابعی نتابعی تابعی نپیشوایا گورکانی مجتهید کبرن تو لسر یک پیاو یک کسی خودکورت حل بینو تنها قسلوی ور بگرا بیجگلوی لزانایانی اسلام لکسی چی تر قسی ور مگرا فتقلید العالم المعین من بدع القرن الرابع جا تنها تقلید کردنی یک لزانایان دفرمي او بدعو داهن راوي چي سدي چوارن بو ومن يدعي خلاف ذلك فليعين لنا رجلا واحدا من القرون الثلاثة الأولى التزم مذهب رجل واحد معين دفرمي هر کسی چیش پیوای قسکی من هلایا بابون بین تو ببلگا یک پیوها بوبی لسی قرنکی پیغمبر شایدی خیریتی داو علیه الصلاة والسلام صحابه تابعی تابعی تابعی کوا پابند بوبی بری روی یک چگل پیوه دیاری کراوکان و اوانی تری هموی فردا بی وازی لینا بی ولن یستطیع ذالک ابدا لانه لم یقع البتا اوی قد ناتوانی چکاو روی ندایا چون بتوانی اگر شتیگ روی ندابی بیهن توا کواتا خواهی رب العالمین اجل قرآن پیروز ده فرمه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اگر پیان بگود من ورن سر ریبازو ریگا راستقینکی خواه پرستی بتاکو تنهایی و راگیاندنی خواه بگرتن جل شأنه لهمو بوارکانده اوی خواه بو ایوی دا بزاندیا او ریبازو ریگایی بگر نبر دیانگو نا اوی بابو با پیران من لسر بو لی راهاتون ایمش لسروی داروین ادی اگر بابو با پیریوان عقل و هوشیان نبو به و هدایت و رنوینیان نبو به هر دوای اوان دا کون بلی زور کسی استاش بلگی بوده اینی و رون کردنوی بوده لی لبواری توسل لبوار بوارگ لبوار کانی با تایبت عقیده و بیرو برواک خطرناک ترسناک هلو کمو کرتی کردن تیدا جاروی کفر جاروی شرک اگر نا جاروی گناه و تاوانی گورو مزنا که بلگی بوده اینی و دلی ولی من هرو هم بیستی و ای تو دین چینوی بابو با پیرشیان کردی من هرو آدکم او قشهید جیاوازی چی نابی لگر قصه اوانی که خواه رب العالمین تازه لآیتکی رونی کرده و که سورتی البقره آیت 67 بو یعنی ده فرمیتن لسورتی صافات آیت 69 انهم الفو آباءهم ضالین فهم على آثارهم یهرعون اوانه لسر رباز و رگای راحتوی بابو با پیر گمراه کانیان درونو گمراه دبن بو ایشو کاریان لسر شوینواریوان و درونو و لاره دبن بوی و تعصبیان بوان هیا چکا براستی خواه رب العالمین اوی قبول نیا و پیرازی نیا کواتا یکم شد برای زانو خوش ویستان بو من بدیار کد بو بلگانا که مروفی مسلمان نابه به هیز نوعی چی لاسایی کردنوی چی ستاستی هیچ کسو شته چی بکاتن ببه بلگو دلیل چکاو لاسایی کردنوی سرانجام دیگینی به توسلی به شرعی سرانجام دیگینی به گناه و تاوان به بدعو خرافیات جارویا به حلو کمو کرتی و عبدالله کری مسعود ده فرمه رضی الله عنه لا یقلدن رجل دینه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر نابتو لا سعي بياوي شبكي والدين آين الدا اگر او برواي هنا ومسلمان بو توش برواي بيني ومسلمان بي اگر او كافر بو توش كافر بي يموائي لهات يا خلقك من كاكسك جاروه اقسيه چي دلي دلي فلانا كس فلانا ما موستا فلانا داعي بداخه و زور زور او خطرناکه والله او تبره بست جهنم ايش من دچم فنا بخوای رب العالمین هر تبره هر راسته نخير ايمه هر همومان لمنه و بقراتا برسترين يانو نزمترين يان جيگاي اوينه جاروه هلي دكين كمكورتي دكين اگه بلغه من نبو دليل من نبو لو قسکان من لو هلسو كوتکان من نابی چاو من لی بکره بو چاو لاسایی چاو من لی بکره تو لاسایی من بکره تو چاوی خود ببستی و بدوام کوی چکا من معصوم نیم او زانا برزه معصوم نیم و بگناه نیم جاروی حالی دکا و کمو کرتی دکا ولی پاشانکا او فرموده و اثره عبدالله کری مسعود دیاره ابو نعیم لحلیه هینایتیه و لجلدی یکم لپرسط و 36 بسندی صحیحه و خطیبی بغدادش لالفقیه و المتفقیه هینایتیه و لجلدی دو لپرسط و 31 که در الوطنی چاپی کردوه او جار دش فرمه لروايات شدي كليك را دفرمه كنا نعد الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه آخر وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال دفرمه ما لبيشانك كابن عبد البر روايات كلا جامع بيان علم وفضل علم ودفرمه كابن أثيرش دجرتوا درباري أو كساني كديني خوان تقليد دكن لديني وبس بتقليدي ديني وردقرن دفرمي ابن مسعود فرميتي رضي الله عنه كإيما أو بدوا كوتنا وقر كوتنا سردمي جاهلي كبو هر طعام وخواردنا چي بان كرابان خلچش خوي وقر داداو لقري دادا چو يكا چي دي خوي دخزان داناو خلقكي ودچو نانكي بخوارد با او روك دليل لدين دا امن اوتان ليدا بينم خود دخزاني لقر پياو كسي چي دا لا سايدا كي وببه بلقو دليل بدواي دادا روي پنا بخواي رب العالمين اويان براستي هلايو كمكورتيو جائزنيا لو أنا تمشابك أواني ذمي هموزانا كان ذمي أو تقليد لا ساي كردنويان كردية أو تإمامي مالك دفرما إنما أنا بشر أخطئ وأصيب من تنهام روفيكم هلاش دكمو دشبيكم فانظروا في رأيي تمشاي بوشون كاني منو رأي كاني من بكن فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه هر يقلق سكانم تيشي كردا ولقر قرآن السنة وريقرن وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه هر قسيكم تيشي نكردا ولقر قرآن السنة وازلي بالنورتي بكنوا كابن عبد البر لجامع بيان العلم وفضله جلدية كم لا برا حفصة حفتا وبينز بجمارة هزار وشوار ست وسي وبينز هنايت يوا أو جار زانايان همو قسي زور ريكو بيكو زوريان هيا لسر أو بواريدا بلام وتي إمام شافعي اشتان لو دين موا كوتاي بخسكاني زانايان دينين لو بواريدا كذا فرمي كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي تفرمي هر بابة مسليك أجر راست دروست فرمودو هوالي چي پیغمبري هاد عليه الصلاة والسلام للاين أو زاناني شارزاي فرمودينا پیشواني راو بوچونا كي من بو حديث فرمودكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام من بزانن دا قريما و تسلجيانم بي لقساكي خومو ديم فرمودكي جيبا جيدكم تسل دواي مردنم بي قساكي من وازلي بينو من لي قرائما و نام هوي فرمودكي جيبا جيبكن اوشيان كابو نعيم لحلية الأولياء جلدينو لا برصة حفت باسي كردوه زا فرمودكان يكجار زورن برزانو خوش شويستان بلام نام نوي همو وقتكي بفرمودكاني او زانا برزان ببين تنها اويا لكوتا يكي دادلين بياوغ روجشان بسيار لپیشوا شافعي دكا رحمه الله درباري مسليه اويش لفتوا يكي داد فرمي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا پیغمبر واي فرموا درباري او خسيتو دا كي فلانا كاس پیاوكاش هنده امام شافعي خوش ويستيو بحساب لا سايدة كاتو خويلين زي كاتو دل اتقول بهذا انت يا ابا عبد الله دل اديت تو اي امام شافعي باوشي عبد الله تو تدري لوي رأي تو تشيا امام شافعي بطوريه وتمشاي دا كاو دا فرمي اتراني مشركة دبيني من هاو باش بيدا كرو مشريكم او ترى في وسط زنارة يان دبيني او پارچة پروي قايشو ناو قد بستي لبرما اي وچي ديانا كانو قشاكان كدي بستن اوام لبر كردي او بستيتم او تراني خارجا من كنيسة يان من بديد لكنيسة يات مدري اي ديانا كان نعم اخذ به بلا من او قسي دقر مبرو او قسي دكامو موافقم لقر حديثة كي پیغمبري عليه الصلاة والسلام او جيبا جي دكامو دستي پيو دقرم اخذو به هر او دقرم اخذو به سيزار فرمو هر او دقرم وذلك فرض على كل مسلم او فرض لسر هر مسلماني چي كدست بحديثي صحيحة وبقري كأوشيان لإعلام الموقعين ابن القيم لجلد دولا برا دو ستو اشتاو پنج هنائت يوا جابر رزان و خوش شویستان كواتا بديار كدو تي زانانش يكجار زورا بلام لبروي كاتمان بدستوانما الاركان دا دمانو بين كوتاي لالقواني دا هاتو ببشتواني خواه رب العالمين باسي دو سببو هو كاركي تريج دكين او سبب و کارمان باس کرد که و تقلید و لاسایی کردنوی زم کراو ولی لمروفکان و مسلمانکان کردیا زور جار لبواری توسل دا انحراف بکن پیدالی که هاواری قبر و مردی و فلان و فیساری مکه پیدالی اوانه لگر خود مکه نیوان دلی او تنیا مام فلان و کاک فلان و شیخ فلان و یان مام وستا فلان وای کرد اوانه هیچ لحانات نای وره مهم مام وستا فلان شیخ فلان کاک فلان مام فلان بلگی چیه او قرآن و لبردست مانه حدیث لبردست مانه و تی زانایانی سلفی صالح لصحابو لتابعیو لتابعی تابعیو هر شوار سر مذهبکا پی شواب و حنیفه و امام مالک و امام شافعی و امام احمد آیا اوان چیان گوتی و چونیان رون کردی تو اگر قسکانی وان پی چوانه بو قسکانی او ماموستای و شیخ و مامو فلانی تو دایدنی که توسل بهویوی و بقسیوی و جائز و درست کردیا کشتیشی به شرعی و حرام بوا او کاتی قسکانی او زانا برزان و سلفی امت هری و شاندوا او کاتی دبیتو یک سر بیتو بی بکیو واز بینی قسکانی او ماموستاو شیخ و مامو فلانی بلابنی لو قرآنو لو سنی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم لو رون کردنوکانی سلفی امی زانا برزو برزکانی امتی اسلام اوی راست دروز بوا بدل نیایی و لخوای پروردگار و بوا اوی حلو کم کرتی بوا لمنو لشیطان ابلیس و بوا لبرخوای خوم دا پار مولم بوری اوی برزش گردن من آزاد کن و لهر کم کرتی چی همان بوا و همانه و دعای خیرش من بوا بکن و صلی اللہ و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.